أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده موسى عليه السلام واقع کرولا ده تجديف و طوربانی. موسى عليه السلام نا چه فرعون مطالبه اکلا ده موجزی وی قطع کرا سدلیلی ده موجزی اغا پیش کرا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو معجزات پیش کړل، یو حمسا والا معجزہ او بل ید بیضا والا معجزہ. نو پکار داوا چې د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت تسلیم کړې وه، خو چونکې آج روانیان صدیان د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا فعل د معجزې حمل ته په سحر باندې ردې ته جادو. قال الملأ والسرداران من قوم فرعون لقوم فرعون ان هذا بذكاء موسى عليه السلام لساحر عليم خامخا جادوگر دي عالم يعني ماهر ده کو زبردست جادو کو او مثل کده يريد ان يخرجكم دي غواړي توباتي تاسو لرا من ارضكم دزمکه تاسو نا فَمَاذَا تَأْمُرُونَ فَتَأْمُرُونَ كُنْ كَوَيْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ فَذَا فَمَاذَا تُشَاوِرُونَ تاسو سمج کړه نږدې اراده د موسی علیه السلام د خطر وه چې دا قتل دا غیر مشوره واسطه نو قالو دای اوی ارجه اخر امرو مؤخره کا معامله ده او اخاهو او معامله درود ده و ارسل فی المدائن او اولیگا پرکلو کی حاضرین جمع کون کی حاضرین اے جامعین لسحر را جمع کون کی لجادو گرو اذا تم متا ماهر جادوگر ملالی کی چغرا جمع کی دی موسی علیہ السلام جو سلام کرا یو مقابلہ دے تیار جو یا تو کدی کل لساحر چراتر کی تا تا پار یو ساحر باندی عالی من دا کی ساحر چالی او کوئی و جا السحر سورا للساحران فرعون فرعون تا قالو دی اوئی ان لنا اجرا خامخا زمند فاربا انعام بی ان كنا نحن الغالبين فكرتا من غوب سيدو غالب اتی کو مفتقی ہو بزمنا مقابلہ نکے کنا من کبھو مثل ملائی دی انا دے دیکھتے جو رفا زبا در کے خاصی بگاری لخل کنا کارونا لستر نائی او سر دروان کنا خبر ذکر کولا چو اوز دا موقع دا دا اقتدار پا خطرہ کرے نو کدی وقتی بزبان دی ہر کم رنگ انام مقررے نو مقررے دیش او چکلا مقابلہ اوشوا نو بیا د څنګه یو څه مونږ لري کوته نو بیا وها نو اول یو سره خپل خبر او کړه ان لنا اجرا خامخا زمونږ لپاره با س اجر او انعام دی ان كنا نحن الغالبين فترتا وبل جدي مونږ دا غالبنا نو قال او فرعون نعم او وانكم او بتكا تاسوي لمن المقربين خامخا يبا المقربنا لمن المقربين الي انعام تدوي انعامنا تاسو په ما په مقربینو کې داخل شئ زه دلته وزارتونه درکوم تاسو قالوا دیقول یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا خامخا اما تلقیا قرز والعکت و اما ان نکونا او یا من نکیبو اما ان تلقیا عصاکا یا تو غرز و همسا خلا و اما ان نکونا نحن او یا سیب منگا الملکین غرز ان کی الملکین حبالنا و عسیینا غرز ان کی اغا همسا جام کلو لرا او اغا رسو او قلو کلو لرا نا نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اول دیتا موقع ورتا قال اخوی موسیٰ علیہ السلام الکو اغرزوی تاکو اولا فلما القو فتھر کلاس دی غرزو لکو فلما القو حبال وعیسیهم نزدی او خجادو سحرو اعیون الناس دی جادو کو پسترگو دخل کو بانی نظر بندی اکلا پخل کو نو دا دای دا سحر دا دا خجلی دا نظر بندی نو دا سحر مختلف اقسام دی نو دا دا نظر بندی دا خجلی نو اشیاء و تا پخل حقیقت بانی نخ کاری دی او دیر انتہائی زبردست سحر اکو طول خلق مرغوب اکو وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اَوْ دَيْخُيَرُوا الْخَلْقُ لَلَا وَجَاءُوا بِسِحْرِ نَازِمْ اَوْ دَيْرَاتِ الْعُقْلِ فَجَادُوا لُعِبَانِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اَوْ مَنْ لَحُكَمُكَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا اَنْ أَلْقِ عَصَاكَ لَا جُغُرْ زَوَا حَمْسَا فَلَنْ فَإِذَا هِيَا نُفَسْنَا كَفَادَا حَمْسَا شِوَا تَلْقَفُوا قُرْلِ مَا يَأْفِقُونَ آخَرْ جِدَيْ جُرُولِ فلقفو تیرولی لقف او ابتلاع در جوندی تیرول کردیش تلقفو سب تلرو ما یکی بول اغیر جوندی تیرول آغسا چلی کم جور کلو ایف اغیر دروغو تیرولیش ما یکی بول اے ایف کهم فا اذا یا تلقفو ایف کهم ناسا پا اغیر تیرول اغیر دروغو دیر نسوم که سحرو او دا سحر دا مشتمل پا تنبیه بانده پا دوکی بانده نظر بندی وا نردی اغتو دا نظر منده اکم اصباب و اغتو الارف خریق اخوانده فوقع الحق فالسابق فاتش حق وبطل او زائلش ما كانوا يعملون امن زاغي فوقع الحق فثبت الحق وبطل عملهم او ظاهرش عمل دا رئی دا رئی محنت برباد او حصر اغا معجزه دا معجزه پل دا پرین خود معجزه برقرار پاتی سر اغا باطل شیو اغیر پل دا پرین خود فوقع الحق پس برقرار پاتی شهر و بطلا او برباد شو ما کانو یا ملون عمل دا رئی فغلقوا هنالك فز مغلوب شو فدغزائي كي وانقلبوا او وقصوا صاغلين ذليلا ناكام شكيب تيو خوڑ او دير بس شكيب تيو خوڑ او داسي شكيب تيو كي كم دا مقابلية والا خلقو نا اغيب الكل تسليم اغيب الدولة بولا وغلقية السحرتو او پريوزيد السحرتو ساخران ساجدین پدا خیال کے سجدہ کون کیو اور کیا تو مجبوری سی گدا نصاہران باندھے جبری سے جنہ وشوئی نئی پپل کے خیال باندھے سی جکری ہوا نبکار داو پا سجدہ السحارتو سجدہ کا ساہران فلیکن ثابت ہے روشی کو مجبوری باندھے وقول کی السحارتو ساجدین اوغور دوری کی ساہران پدا جار کی پسل جکو دیو گویتے بے اختیار انہا داولی نمو فسرین و حضرات علیہ السلی کریا لئن الحق ابحرهم وصفرهم تیر سجود لئن الحق ابحرهم حق دے بالکل مغلوب اکر وصفرهم تیر سجود او دای مجبور اصلا سیدیه با لدا مجبوری با کلا غرارا خا نور سجده دا دای اختیاری با خدای دا حق و مقابله که لاتی ما تی او پڑلا چه تا بوئی که نزده سرزونا سا اونی تل او سرزونا خوزور اصلا سجده ما نیتی او پڑلا قالوا طيبوه آمنا من ايمان دولده برب العالمين فرب مخلوقات بانده رب موسى فرب موسى عليه السلام بانده وحارونا او فرب هارون عليه السلام دا بدل دے رب العالمین چې کتا دا بدل تر کوزه کنه ځان باندې کړو فرعون چې موږ په فرعون باندې ایمان نه ورلې نه نه د موسی علیه السلام را د هارون علیه السلام را ځکه هغه هم ځان ته لیکنه انا ربکم الاعلی نو قال فرعون قل فرعون آمنتم به آیات ایمان نارو پر موسی علیه السلام باندې آمنتم خبر دې متضمن دې معنا دې استفهام درا آمنتم به تاسو ایمان نارو دور اگر مالای اجازه څنګه کړ آمنتم به آیات ایمان نارو پر باندې قبل قبل ان اذن لكم روان دې دې نا چې ما اجازه کړو تاسو ته ان هذا بيتك دا کاچره لمکر خامتا دا یو فراق دے مگر تمو چې تاسو جوړ کړی دی ډیرا فل مدینه کې پکار کې لتخرجوا منها چې تاسو باسي د دینه اهلها اهل دی فسوف تعلمون پس درګې چې کوی بشي تاسو فسوف تعلمون عاقبتکم کوی بشي په خپل انجام تاسو ته بدل اسمان سوی وکړي دا تاسو من څه جوړ کړی لکه بل دې دې دا مزارع تر کو پلان دې لکه دې رقم دا تاسو استاد دې دا تاسو مشر دې دا به تاسو په خپل کې یو ګیم جوړ کړو چې بس موږ هم تا جان به وګورو او دا ځان چې ګمنه نو راځي به وګورو ظاهري طور با یو مقابله وکړو او په اخر کې مزارع تر کو پلان دې ته سیم دا به تاسو موږ ګیم جوړ کړو دا شیطان دا څه لري ته ها دا څه بالکل په هغه باطل باندې دفتر کو ځین خلک لګي حالانکه د موسی علیه السلام او د هغې په خپل نفس کې څه مناسبت و د ابتدا او څه اتفاق و انعام کو سره ده مقرر کړو یو موږ به انعام راځي که بنه راځي لأقطعن أيديكم خامخا فريبكم لسنا ستاسو وأرجلكم أغفي ستاسو من خلاف أدل بدل خلاف د تخفا چه بالکل لکار و مباسم ثم لأصلبنكم يا باس پانچکم تاسو لرا اجمعین پا جمعانی قالو دیقوی انا الى ربنا تیسکا منغرف فلتا لمن قلبونا واپس کی دنکیو من ستا پا دی دنکو کی نرازو بس جسمو کرلی اغب کیجی بهر حال موږ ایمان راوړل دي په دې موږ ستومان نه یو زمونږ جرم څه دی وما تنقم منا او صبر نه کوي زمونږ نه هیڅ وما تنقم منا شيئا وما تنقم منا او صبر نه کوي زمونږ نه هیڅ یو شی الا امن ان امننا مگر دا چې موږ ایمان راوړل دي بآيات ربنا فمعجزاتو درب زمنگا لما جاءتنا پا وقی تراغل دیمنگا تا درب دا طرفنا کم خدایی دلائل لالی دا موسیٰ علیہ السلام دا معجزاتو پا شکر کی منگا غطا سنکل بس زمنگ دا جرم دے کہ دا جرم دے پدے جرم منگا مرو میوشل زر دے مرشو ربنا اے رب زمنگا افرق غلینا را فیکی پا منگا باندی صبرن استقامت ترا و توفنا او وفات کی منگا مسلمینا پدا تحال کی تصاب داریو کہ پا منگا مر راضی چی دا اسلام پا حالت کی رایش دا انقیاد او دا اتباع دا موسیٰ علیہ السلام پا حالت کی رایش ندید اکی بعض سنی مفسرین و حضراتون اچنا استدلال کرے رڈے زبردست استدلال کرے وہی تو موسیٰ علیہ السلام و سلام تو قوم ذرا خلق کہ ساحران و جادو گرو ٹول عمر پکوڑ و منتر پر جادو کی تیر شو ہو لیکن تو موسیٰ علیہ السلام و سلام کو صحبت کے لب وقت تیر شو اگر یہ مجبور چو سی لے رب بولا او ذات پاکہ مسلمانان چو کہ بیا فرعون ہوند جابر او مستبد حکمران رتا دمکیور کئی اگر بالکل نہ ہوئی افسوس پکا دا کشیو حضراتو مانے چې نبی کریم علیه السلام د صحابو مطالق هغه صحابه چې هغه راتل صحابو دا غي مطالق ځین دا دی وې دا ټول چې د کام په اندرونی ټول او دا ټول کافرانو صرف او صرف د اقتدار په تمه باندې نه په یو طرف ته نبی کریم علیه السلام سترګې پټېدل دي د دنیا نه رحلت ته او بل طرف ته مرتب کېدل دي ځین دا مرانه خبره یعنی دا صحابه کرامو مقام دا غي په ځین کې د موسی علیه السلام د هغه مسلمو جادوګرو برابر اون نه دی. کزور حیثیت یې کنه نو دا خبره به چاته نه کوله. خو د موسی علیه السلام چې کوم هغه مسلم جادوګرو د اخیو په حیثیت د پیغمبر صحابه ته نه ورته ورنه دا خبره به چاته نه کوله. وقال الملأ والسرداران من قوم فرعون دقوم فرعون اتذر موسى آيات فريدي موسى عليه السلام لرا اتذر موسى اتتركه فرح يلتدغى جادوغر مرعوبة شو ندر كشان في فرعون هم مرعوبة شو اخو يريد اپسو مطلع ويريد جولو خسوكا الولي خسوكا النوي نہ هغه خوبه تسلیم کړه او دا په ظاهر باندې ځان ته خو انا رب حکم الاعلی کوي نو دنه څنګه قبول کړو صلی الله علیه موسی علیه السلام ته غږ نه کو نه دا به کوم هغه اسم لای والو نه غیب ته وي وی دا موسی علیه السلام د دک شان ته کړي بوله د ایس په تنو وای حالان کې دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي دغه تنظیم په کار دی. وقال الملأ والسرداران من قوم فرعون بقوم فرعون اتذر موسى آيات فريد موسى عليه السلام وقومه وقوم دلرا ليفسدوا في الأرض سدي فساد كي فزمكتي ويذرك أو دي فريد تارا وآلهتك أو خدايان سالرا نتامني نتا خدايان نتا تاسي كل كل سجي ورقون دابو تكنري دته خو تدارک په کار دی مکیه په کار دی. نو چې کله دغه قسم دی ولولې انجکشن ولګو هغه را تېر شو نو یې تاسو قتل ابناءهم ونستحيي نساءهم بیا نو وراره خبر هغه یې راوپارو د آلهتک نه څه مراد دی. ويذرك وآلهتك هذه بريدتا لرا نتافل تسليمي وآلهتك أو بريدي آلهوك تالا ستا آلهوك تم خدايا نوي لذا آلهانا مراد يو تفسير داده أغوارو وارو خدايا لوکل خدایا نو دای ور ور پیلو د دې اجازه تو غلتا چې د دې عبادت کولې شو خو رب دی اعلی په دې تک دي هغه خدای به ماته وای نو وینا تا خدای مانی او نه د هغه ورو ورو د لوکل خدایا نه خدای مانی دا په بالکل غټ باندې بالکل د الیه تک زما معنا فرعون دا څه کړو چې خپل تصویرونه او خپل مجسمې هغه خوړې کړې وې نو هر په بعد دا په غیر موجود ځای کې دامي عبادت کو دربار په برابر تاسو دغه به څنګه نه بولا او چې په کورونه کې وو او په خپل معابدو کې وو نو دغه د هغه مجسمو او دغه هغه تصویرونو دغه عبادت کې وو نویده نه تا عبادت کوي او نه تا هغه تصویرونه عبادت کوي نه یې چرته ستا مجسمې ته سجده لګولې ده او نه ستا په دربار کې ته سجده لګولې ده خو چې راځي شیخ نه راځي دې دا په ډېرې باندې دی دغه تدارک په کار دی. او کایته په د الیه معنا کوله ځکه الیه هغه معلم دی هغه مددګار دی اله هغه مددګار و آلهتک او معابدین ستا د ستا دا کوم سرداران دي مدرا دي نو وینه تا مني او نه دردا وزیران مني و آلهتک و ملأک د آلهه مراد ده دغه ملأک معابدین نو وینه ده دپاره دغه کوم دپاره خامخا څه انتظام پکار ده قال قوي فرعون سنقتل أبناءهم زرغي تمنبا قتلكو أبناءهم زامن دوي ونستحيي نساءهم أو البندي ببريدو خجد دوي وإنا فوقهم أو بيتكا منغد فاسد دوي قابلونا غالبيو فدي كار باني منتا فقل قدرت كي اختيار لا كولي ذكر صادقة تاريخ تي قتل دا تنكي دقا دا موسى علیہ السلام و سلام در پیدائش کو وقت کم مهم کرے در دا آغا نلے لکا موسى علیہ السلام لوئی شوئے دے دا مدین نوافت را غلط دے نبوت کو تمیلاو دے او دا آغا فا وجود کی دکتا دا آغا کوئیش در جور کوئیش سن قتل ابنا اهم و نستحی نساء اهم او پا دی دمکای کی دیالیت دا انگر سرنے دے دا خبره چې عملی ګوله نو د دې نه روان روان دی الله تعالی په بحری کلزم کې ډوب شو په دې کې نه دی کانګ شوی. نو موسی علیه السلام ته پته ولګېده چې دې ظالم او جابر خدا را یاده کړی دی نو خپل قوم یې خدای ته متوجه کړ. قال موسی اوی موسی علیه السلام دې قومه قوم بلته استعینوا بالله مدد کو والے استعینوا مدد حاصل کئی بالله فلا ترا باندې یعنی دا نه ترا وذرو او صبر کئی وذرو على عذاب او صبر کئی په تکلیف دوی باندې که هر قسم تکلیف کر رسے ایون کده که تکلیف وي زامن دروړي نه صبر کوي ان الارض يد لله بتكمك تفر دل تعالى يورثها ورثه ديرا من يشاء اعطاك جوواني من عباده تبندگان قلنا والعاقبه او عاقبه محموده للمتقين دلفار المتقين والعاقبه والعاقبه المحموده للمتقين كل انجام دل المتقين دفار قالوا ذيقوي كو دينا تكليف را رن کو چلنے منگتا من قب دیروان دے دینا انت ینا تا چترا دے منگتا و من بعد ما چتنا او رکو دا اغنا چترا کر رک منتا سیدا خبر او کلا تے موسی علیہ السلام دے ترغیب کو جواب او دی خبر کوئی دا اللہ انداز کوارو ندیبی او دینا من قبلو تکلیف را رسول شوی در منگتا من قبلو ایتی قتل ابناکنا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا نمانا داتی منگا دی تکلیفون سرا دسیو غم مکاو منگا دی صبر سرا دسیو صبر بکاو ندیبی تسلیل موسیٰ علیہ السلام ممکن دا چې بعضې راسخین حضرات وي هغوی دا خبره کړي نو صحیح ده ورنه عام طور د بنی اسرائیل د مزاج نه دا خبره خلاف ده. نو درېمه توګه دا دی چې استعضا په طور وویل چې ستا په راتلو کې موږ له کوم خیر راغی وړاندې هم در کسان فکر کړي د اوس هم درکې وي نو ستا د نبوت موږ ته څه فایده شوه. نو دا به د دې انداز سره کړي ښه ځکه د بنی اسرائیلو پوی دا وه نو دا دی د استعضا په طور باندې او دا دی چې کوم دی نو دا تنقید په طور باندې دی اعتراض په طور باندې قال اوی موسی علیہ السلام عسى ربكم قریب ذات رب تاسو ان يهلك عدوكم تباه دشمن تاسو ويستخلفكم في الارض او خلافه نیابت در کی تاسو کا پزمگ کی فینظر کیف تعملون پس دوی با سرنگی عمل کوي تاسو دا اللہ پر دین باندې چلی گئی او کا اغد فرعونیان سره کې اختیار او نو اللہ دې لږه لرو کو فرعونیان باندې اغد تکلیفونه اغد شروع کړ عذابونه اغد شروع کړ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فَتَحْدِي سَرَا اُنِي سَمُنْغَا قَوْمْ دَفِرْعَوْنَ لَرَا بِسْتِنِينَ فَقَاسْ بَانِي وَنَقْتِنْ اَوْ فَكَمْوَالِ بَانِي مِنَ السَّمَرَاتِ دَمِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ كِدَ فَارَا شَدَيْنَ سِيَتْ قَبُلْدِينَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ اَتِلْكَفْتِ فَقَاتْ مَانِسِ غَلِيكَ مِسِي اَوَ نَقْتِلْ مِنَ السَّمَرَاتِ بَغَاتْ فَرَاتِ حَرْتِ مُتَاثِرِ زدیر پار اجل تذکرون چه دی نسیت قبول کی فخبر بانی غور کی و سلط کی چه اثر داول من دا یو حق پیغمبر مقابلہ کرو دا دا اغیر نتیجر وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ فَسَرْكَلَا شِرَاغْ لَلَا قِيْسَا الْحَسَنَةُ آتِيَتْ نُقَالُوا دَيْفُوِي لَنَا هَذِهِ دَازُمُنْ دَفَارَدِهِ لَنَا هَذِهِ اے لَنَا هَذِهِ الْحَسَنَةُ استحقاقاً زمون دفارد حسنة استحقاقاً من جدی اهل فقارد جمون دا آتیت ملوش وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كَسَسَا اُبَرَسِدَ دُيْسَا سَيِّئَةٌ سَتَكِي لکا کات شو نقل من السمرات شو نو یک سیرو بی موسا دیب بسوالی کولا کو موسا لے کلام بانی وهم ماهو او پا آجا بانی چدد سرو تصیر بسوالی کلیش دیب ویلا دا موسا لے سلام نو سکتے دا موسا لے سلام و سلام تلی ادباو نو سکتے چ موسی علیہ السلام دا خبر نو کړی دا اخیر روان دي موږ باغات برابر دي موږ فصلونه هم کېدل او چې کله دې د دې دې دې تبلیغ شروع کړل خبره شروع کړل دا موږ فصلونه خراب دي موږ میوې هم خراب دي لا تر کې ذهن خراب دي ورنه د موسی علیہ السلام کار او په برکت وایي کله دا موسی علیہ السلام کار کوو او برکت وره خیر وره نو موسی په برکت خو بدای زکه کفر کې نو موسی ته په ایمان کې نو موسی ته کوي په فتح کې نو موسی ته په طاعت کې نو موسی ته کوي په بل کو څه ځین خراب شي عربیا په ځکه کې چلی گئی انا خبردار انما فاضلهم بيتكالو ستدي عند الله ابن الله قرار خلقان دا کوم مصیبت چې راوته دا په خدای راوته دا د موسی علی السلام نو راوته ولكن اكثرهم لكن اكثر دوی لا يعلمون نقويږي وقالوا ديوي مهما تاتنا به مهما اي شيء مهما په معنا د اي شيء مهما کم یو شے تکینا بھی چطرا کھل کے منکا پا دیوانے من آیت اند سموج جینا لتت حرنا بیہا چت سہر اکی پا منگ بانے بیہا پا آموج جیبانے فما نحن لکا پس منگلی استاد پارا بی مؤمنین تصدیق کون کی زان مستل کوا تکم موجزوں کے شے او دکمی موجزی پا وجبانی پا منگ بانی جادو کے منگ منگلو تیار میں دایت موسی علیہ السلام موجودی تا آیت ہوئی دایت موسی علیہ السلام دا ذہن مطابق تھا لیکن ماتا ہوتا ہے میں کلے کلے متقرین خبر کہیں نا مخاطب پہ اعتبار بانے لدائی پنی خوالت نہ ہو نا لیتا سارنا دایت اکبر ذہن مطابق تھی او آیتی نے بتا دا موسی علیہ السلام ذہن مطابق تھی نا تارون ختم شد تارون دا دا کیوں طرف تو تا آیت پہ ادھر کرو سن جسے ہر نسبت تھی نو آیت وتا د موسی علیہ السلام د ذهن مطابق دی او سحر وتا د خپل ذهن مطابق دی نو یې کته اره موجزه ته چې موږ غره منلو ته تیار نه یو وارسلنا علیهم الطوفان پس راولې ته موږ په دې باندې الطوفان طوفان لرا باران اثر دې یو رځ مسلسل باران شو تیارو باران والجرادا او ملوخان لرا والغمدا او سبول لرا والزفادعا او چندخان لرا والدماء او بینی لرا دا مختلف طوفاننا فمختلف اوقات وقتی وقتی تر لدوم را باران خوشو خدمت مکمل اوبوا رکھتی که آبادی بوا که بحر بوا که دن بوا که بحر بوا دی با آرام نیشو کولی زکا اوبو بوی اوبو براواتی دی او بیا جراد ملوخانو دا چکم فصلون مصلونو ایوی نیوی آتو ارک سره بلا سکن کرد اغا اصطی ملوخانو او بیا کمل سفدی پسرونو کس بگی، پسرونو کس بگی، خوب بیتن اینشو کولی، سرمن بیزان دنگر کولی زفادی را جمع دا زفت آنده، چندخان پا هر یو جس کی چندخان، کدو قرآن کی جنبو، کدسکات کی جنبو، اوہو بگی، کسارن بو اوہو بیت کرے، ان بچان کی اوہر بارا رو رکینا او کسارن بو، کیو یا خود اس پا بکینو او چو نوڑا دے وڑا نیو غر باٹا آب او تفیق کار پور ہوگا یہ نوڑا رکھا با خود دے لکن او وزدما او بینا فہر یو سس کی بینا بینا کو او بباوی لبین نبڑا دے کسالن باو لبین نبڑا دے دائیو بیا ازمیر کو بانی اسرائیلی تا بیوی بیرا جمع سر پتے جام ما دے او بوسکا مانا تلائی تا او بینا نجوڑی نچی اگر او بوسکرے اگر تا او بوسکرے او چې دغه په دې ته وګینه راځه نو دا کله پر مصالحت ده مفصلات واضحه مفصلات واضحه هر یو په دې باب ته واضحه او صدا د خدای طرف نه آزاد ده راه رات راځي آیا مفصلات جدا جدا وقتی وقتی سره دا یو عذاب او دا بل عذاب پا میں سمیت کے بعد تقریباً یومیان گئے پو مفصلات وقتی وقتی کرا جدا جدا فستدبرو دل تکبرو گا دل ایماننا وکانو قوما مجرمین او دل خلط مجرمان ولما وطا علیهم الرزو او کلا تبوا چیش فضیبان دی عذاب دا عذاب لمراد یو نوع دا عذاب ولما وطا علیهم نوعم من الرزو هر کله چې بواکې شو په دای باندې یو نوع د عذاب مثال په تور باندې طوفان کې راځي موسی علیه السلام ته برابر دی وی الله تعالی په سوال کې څنګه د عذاب لري او کدا عذاب لري چې مونږ ته کی باندې راځي دا عذاب په نظر کې موسی علیه السلام دعا دی بیا وایي چې نو په بیا په جراب مسلط شو نو بیا برابر موسی علیه السلام وی دې په دې سوال کې الله تعالی چې دوی زمونږ د عذاب لري یقینا ایمان نارو کہ آغا عذاب پتے نہ لیشو لئی بگیا وادا شکنی اکلا داتے نہ مراد اور یادنا الاسلام عرضی و اخری در رسطنی عذاب تنا واقعی لم و ولم ما وقع لیه مرعزو او هر کرا چی واقعی چی قدوی بانی دکا مقصود خریده آخرانے لیکن نو دریم په دې عذابونو باندې ستړي شو نو اخرنه مطالبه کوي بس دا عذاب لري کنه بس بالکل ایمان ته تیار وي خو پای کې مواد شکنی وي نو بیا په الله تعالی استغفار والا عذاب راو ولما وقع عليهم الرزق هر کلا چې وا دې شو په دې باندې وا هر رزق یو څه سم دا عذاب نو قالو دای په وی یا موسی ته موسی علیہ السلام ادعو لنا سوالك زمون دفارا ربك رب فلتا بما عهد عندك باسبب يكري او ما مدري بسبب عهده اياك وسبب توعيد الله تعالى عندك تتاتا کہ هغه سره اړه نبوت ده الله جل جلاله تاسو نبوت درکړه او تاسو سره وعده کړی ده چې پیغمبر مستجاب الدعوات دی، ته مستجاب الدعوات. نو ته زموږ لپاره سوال وکړه، ولې لئن کشفت عنا الرجز کسرت اذا لو کلا زمنا الرجز عذاب لنؤمنن لك خامخا تصدیق بوکستا ولنرسلن معك خامخا آزاد بوکود تاسرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل لرا ساقوال خبری تسلیمو ایمان امرارو بنی اسرائیل کم آزادو فعذاب لری فلما کشفنا عنهم الرجز هر کلا سمن با ازال اقلاد دوین دا عذاب الى اجل سریر نیتی پوری هم بالغوه چې دی با رسیدونکیو هغوی ته اذا هم ینکسون نو پس ناڅاپه واده شکنی دې وکړه. ینکسون ما قالو چې کومه خبره به وکړه نو هغه به ماته کړه. هغه دا خبر لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل. لیکن پدې جزئی عذابونو باندې اصلاح وشوه، د الله تعالی په کلي عذاب راوسته استثار والا. د جزئی عذابونو باندې فائده بلند، لعلهم يتضرعون. جزئی عذابونه دې ته پاره ته پدې کې د اصلاح په منځ کې اسلام شي، او چې هغه جزئی عذابونه سره اصلاح نه کیږي نو بیا به الله تعالی کلي عذاب راولي. نو بالکل د دنیا د مخ نه خلاص فن تکمنا منهم پس منگا انتقام واغست دوینا فا اغرقناهم پس غرق مقلل دوی لرا خل یمی پس مندر کی بی انهم کذبو بی آیاتنا پس بفت دی چدی نسبت دلو کرو آیت من زمانگتا وکانو آنها قاتلین اولی دا خینا قاتلین بی توجهی کون کی کیو سیست توجهو نوازی نزای اغه ته دې خپل توجه نور کولا به روحي کولا. وا اورثنا القوم الذين اورثهم من اخر قصا كانوا يهود يستضعفون كيف كتقول بشو مشارق الارض مشرقنا دزمتي ومغاربها مغربنا دزمتي مشارق الارض ومغاربها ليستضعفون فارم كلنا دا اورثنا لپاره دی. و اورثنا مشارق الارض ومغاربها القوم الذين كانوا يستضعفون دزمت مشارق او مغارب نے اخل کو تو پر چې اوی به کا تو بن اسرائیل. کما زما کا نو تو ورکلا الذي باركنا فيها دا مشارق الارض او مغارب الارض لپاره صفات او یاد ارض دپار مشارق دا اغز نکی او مغارب دا اغز نکی اللتی بارتنا ایها که من دا برکت اچول اپاری که اغز مکا دا شام وغیره. اللتی بارتنا ایها دا ارسال الرسل و کثرت الظهور دشان پک ارض الانبیاء دا لذا پکی روحانی اعتبار تر خیر او برکت او دارن کی ترخیص دا لذا پکی مادی اعتبار تر خیر او برکت. وتمت كلمة ربك الحسنى وتمت او شرط رسيدرا كلمة ربك الحسنى كلمة قصة درستا على بني اسرائيل فبني اسرائيل باندي بما صبروا ببركة صبر دوي ده كلمين مراد وعدة او شرط رسيدا اغواد قصة درستا على بني اسرائيل فبني اسرائيل باندي دای سره می چې کوم وعده کړی و هغه وعده برابر شو هغه صحیح و هغه وعده څه و سورة القصص آیت نمبر 5 ونريد ان نمن على الذين استضعفوا. آیت نمبر 5 ہے. راجاوی زما اراده دا وا چې دا کم کسان په مګر کې دیکته دي او کمزوري دي بنې ځای دی دغه خلافت ورکوم. او یا آیت نمبر 29 دا اوس آرام کې دی چې موسی علیہ السلام او درام مو ته پیښنګوي وکړه وعده وسره وکړه اصا ربکم ان یهلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. نو دا کلمې حسنان دغه وعده مراده او الله تعالی وسره دا وعده برابر کړه. ولې؟ د ما صبرو په سبب د صبر دی دې د صبر او د استقامت مظاهره وکړه. الله تعالی سره خپل وعده برابر کړه. نو دلته رهایی نصیب کړه فرعون تبا ودمرنا او تبا زمونږ ما هاشه کان یتنو فرعون چې جوړو فرعون وقومه او قوم دغه ودمرنا واهلکنا ما کان یتنو فرعون وقومه. اے من العمارة من البناء کم بلڈنگونا کم عمارتونا تدری جوڑو آٹھول میں سبار کر وما کانو یعرشون اور آباؤنا یعرشون تدری بچتا کول ددائی کے کم باغاتو او عزیل پار بے سفرونا او چتی جوڑو لے آٹھول ارسن والا ملیان اکتر. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او پوری با سلمنگا بني اسرائيل لرا البحر فسمندر باندي بحر فلکم باندي فاتو على قوم فسيجيرتو على قوم فسخلق باندي يعطفونا على اصنام لهم يعطفونا تدري قائمو على اصنام فعبادت بطان باندي لهم جود دريد فارا عقوب تا اقامت کرے یا عقوبونا یقیمونا على اصنام لهم اے على عبادت اصنام لهم فعبادت بتان قربانی. سکرا کو باہر کل لوگ باندې ور پورې شو او نو قران یې باندې کړی نو یو کون سره واسطه را او هغه کون په خپل عبادت خانو کې لګیاو عبادت یې وو خدایانو د بتانو او قربان د تو نه امام خازم لیکلی دی هي تماثيل البقر هي تماثيل البقر د غوا مجسمی هغه ته عبادت کو هي تماثيل البقر رضا بن اسرائیل دا خوب یو کفان او په دې کې دا شرکیه جراثیم په کې پراتو نه دی وځو پر کېدل. قالو دای پوری یا موسی اے موسی علیہ السلام اجعل لنا الهن اوبردوا بن غفارا الہ کما لهم آلیہ لک سرنگی چې د دوی د پارا آلیہ دی. دا چې یو کوفان یہ پمن باندې ټول عمر عبادت کو دنا دې له خدای عبادت سره باندې کو دک شان ته ته دوی په شکل کې دغه په شکل کې خدای پکار دی دای په ماته نمو سره اسلام ته وي. قال او موسی علیہ السلام انکم به زکات تاسو دې قوم داسې خلک دي سجهلونا چې جهالت کوي تاسو یې داسې دتاسو نا دتاسو جهالت او دتاسو صفحات مظاهرت و بایی دنگا دا د فرعون غوندې ظالم نتاسو دی غوا خلاص کوي غوی خلاص کوي که خدای خلاص کوي او بحر کلزم چې دته دولس ټوټې کړ نو دلته غوی دته ټوټې کړ او که غوا دته ټوټې کړ او که هغه رب العالمین دته ټوټې کړ نو تاسو دومره بې وقوفه یې. بیا ورته د هغه خلکو انجام بیان کړو ان هؤلاء بے شکا دا تدکیری متبرن ما هم فیه متبرن اے مهلکن تبا کرے چی بیرے ما هغا دن هم فیه چدائی پاہی کری لددائی جا جن تبا دے فکم جن کے چدائی مطلوب دی مطلوب دی ان هؤلاء بسکا دا خلجلی متبرن تبا دے ما هاغ دن هم فیه چدی مجبول دی پاہی کی وباطل او برباد دے ما کانو یعملون عمل ددوی ددی دا دن هم برباد دے ددی دا عمل هم برباد دے زکا دا دن هم شرکی دے ددی عمل هم شرکی دے نتاز دا دی بھی وقوفو خلقو تو پسکی دے قال اوی موسیٰ علیہ السلام غیر اللہ آیا ما سیواد اللہ تعالینا ابغیکم زقلتم ساس غفارا کلالا معبود بل وہو فرزلکم حلان کتا اللہ تعالی فوقیت درکر دے ساسوسا علی العالمین فمخلوقات بانی غوا اوی دے تفضیلت نہ درکر دے خدای دے تفضیلت درکر دے اور تجا ہوئی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ وَذْكُرُوا وَتَا مُقَدَّرْ وَبَتُمْ نقد موسیٰ علیہ السلام و سلام مسئولے کی تو انجا نسبت جانتا دا تطبوان دے یعنی زمان کو واسطی اللہ جل جلالہ تاستا نجات در کردے نجات تا خدای ور کردے تو یہ ذریعی زوما صدق خدای پیغمبرم دا اللہ تعالیٰ انداز ماتر شامل حال تاستا نجات میرا کردے اور یا تر دغد ہے قولی وہو فصل لکم علی العالمین تو موسیٰ علیہ السلام کلام ختم وقتی ادخال الہی دے بلی اسرائیل دا خطاب دے وذكروا إذ أنجيناكم هي بني إسرائيل أقل آباء أجداد رايات كي جاي كنا نجات فكروا إذ أنجيناكم إذ أنجينا أسلافكم إذ أنجينا آباءكم وإذ أنجيناكم فاوكيت نجات مدرسة فتا من آل فرعون دقون دفرعون يسومونكم تركوا لتاسطا سوء العذاب.